Book 2 16 16 16 فصول السنة والطقس Anotimpuri și vreme Anotimpuri și vreme هذه هي فصول السنة Acestea sunt anotimpurile. Acestea sunt anotimpurile. Arabia, as-saif. Primăvara, vara. Primăvara, vara. Al-kharif, wa-shita. Toamna și iarna. Toamna și iarna. As-saif har. Vara este fierbinte. Vara este fierbinte. Fi saif tastau shams. Vara bate soarele. Vara bate soarele. Fi saif nuhibbu an nadhhaba litanazzuh. Vara mergem să ne plimbăm cu plăcere. Vara mergem să ne plimbăm cu plăcere. الشتاء بارد. يارنا este rece. يارنا este rece. في الشتاء تثلج أو تمطر. يارنا ninge sau plouă. يارنا ninge sau plouă. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. يارنا stăm cu plăcere acasă. Iarna stăm cu plăcere acasă. Al-jawu barid. Este rece. Este rece. Innaha tumtir. Plouă. Plouă. Al-jawu asif. Bate vântul. Bate vântul. Al-jawu dafi. Este cald. Este cald. Al-jaw mushmis. Este însorit. Este însorit. Al-jaw safin. Este senin. Este senin. كيف الطقس اليوم? Cum este astăzi vremea? Cum este astăzi vremea? اليوم الجو بارد. Astăzi este rece. Astăzi este rece. اليوم الجو دافئ. Astăzi este cald. Astăzi este cald.